ایما ابو داود پدی سکوت کړي و امام منذری وی پسانت کې سلیمان ابن معاذ دے نو حدیث کی سندی کلام دے سوک پدی دلیل نیسی چې دا الله په وجهه بسوال لکیږي مگر د جنت نو ویدا استدلال د عدم جواز پدی کی نظر دے د غن وجوهات د وجنا یو خدا حدیث ضعیف دی سلیمان ابن قرم ابن معاذ پدی کی دی او د تفرد دی علماء لیکلی دی ضعیف دی لسوء حفظ به الفصل الثالث درم فصل دانس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا و ابو طلحہ ډیر پان سوارو کی په مدینه منوره کی په مال کی من نخلن دهسیت دک جرونا وکانا حب اموالی لیه بیروحا او ډیر محبوب پا مالونو کی دتا بیروحا داد دوی بیروحا پا فتحی دا باسرا او بیا رام پا کی مفتوحا دا دایو باغو مدینی مسجد نبوی تا مخامخ وکانت مستقبلت المسجد او داد اللہ دا حبیب جمعات مبارکتا مخامخو مخامخ و غیتا و ایمانا دا دا جماعت دا دی قبلی تا دا دی باغ قبلی طرف لسو جماعتو ادا باغ اس دا مسجد نبوی حصہ جوڑا شوی دا توسیع دا وجنا وکان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخلها الله حبيب بدی تدنکی دو و یشرب مما ان فيها سکلی به پدا غوبونه چې پدی کی وی طیب صافی سوترا او خوږی وبوی فلما نزلت هذه الايه كرشد ايات الله رولي قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز نشه رسیده په نیکی کې د کمال میدان تا تر دې چې لګوي دا غمال نچور سره مین ساتي قام او درې درې او ابو طلحه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تا فقال فرمایلی یا رسول الله ان الله تعالی یقول بشک الله فرمایلن تنالو البر هرگز نشه رسیده تاسو نیکو تا او کمال فی البر نشی آسلو لحتا تنفقو تردی چولا گوی داغ مال نشی تاسور سرمین ساتی و انا حب مالی الی بیروحا او غرب مالونو کی مات بیروحا دے و انها صدقت للہ تعالی او دا اللہ دا پار صدق دا اللہ پنم خیرات کو نو رسول الفضواها یا رسول الله ارجو برها و زخرها عند الله زومیت ساتم ددید نیکی او ددید جمعوار اید اللہ سرا فضواها یا رسول الله نو کید دیل رید اللہ رسول حیث اراک اللہ کمزے کچی اللہ تاسول خود نکڑی او تاسول کمزے کی مناسب خکاری اگر د صحابو دی حالات له غره وې دا والی کوم دی مناسب تر کوي د بازي عوام پښتانه ول مدرسه کې سوار کوي وې دی باندې بدا کار کوي نو کدا کار ضرورت دی بیا پیسې کې غره وې د کور والا په کور پويږي چې څه ضرورت ده زکه په یو دینی دار کې سیوای شي دی یعنی هر شی پاکی ضروری دی فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بخ بخ حباد پدی کی نورم زبط کڑے یو خدا چی بابا نے فتح دا او خاصا کې ندا لکا حل او بل دیمه وجدار چې کسرد سرد تنوین نا بخین بخین ها او دیمه دار اول کې تنوین دے دویم کې سکون دے بخین بخ او زمم پک راغلی سرد تنوین نه په دواړو کې اے بوخن بوخن او تشدید مراغلی سرد کسری او زمینا بخی او بخی بخو وی وح وح مال رابح ذلک مال رابح دا خو مال دے سودمند او غټه والا وقد سمعت ما قلت او ما ورد لغه چې تاسو فرمایل وانی او بشک د چیم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي راوینم انت جعلها او غرز ودا صدقه فی القربین پخپلوانو کې دا پخپل خپلوانو تقسیم کا فقال ابو طلحه ابو طلحه رضی الله عنه يفعل يا رسول الله زكوم دا سيد الله حبيبا فقسمها ابو طلحه في اقاربه تقسيم کړو دا باغ ابو طلحه رضی الله عنه پخپل خپلوانو کی وبني عمه او په بچو د ترونو کی نو پدی طریقی صحابه کرام و خیراتون کول متفقن علیه وعنهو او ددغ صحابی آنس رضی اللہ عنہو نا روایت تیرے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی افضل الصدقه غور خیرات سرین تشمیا کبدن جایعن چې موړ کې خاوند جیګر اوګه هه عموم دې پکې حیوانات دی مومن دې کافر دې حیوان ناطق دې او غیر ناطق دې خود جیګر خاوند دې زیروح دې تا موړ کو سپیدی حیوانات دی نور داسید الله مخلوق دے رواه البیحقی فی شعب الایمان با